Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Der kommer til at være fuld fart over feltet i Millionærklubben i dag, for ikke nok med, at der er fuld pedal på regnskaberne her til morgen fra Coloplast, FL Schmidt, Zealand Pharma blandt andre, så skal vi også tale om bilbranchen og om aktier i bilselskaber er attraktive i øjeblikket. Så spænd sikkerhedsselen og kom indenfor i Millionærklubben på en torsdag sammen med Michel Nørgaard, senioraktiestrateg i Jyske Bank, Lav Svendsen, den ene halvdel af Svendsen og Tudborg, fast porteføljeforvalter her i klubben, og vores special guest, Anders Bæk, der er privat investor. Velkommen til jer alle tre. Godt at have jer med. Tak. Lad os sådan kort flyve over markedet og nogle af de regnskaber, vi har fået her til morgen, fordi vi har FL Schmidt med over telefonen om ikke så længe. Så lad os kigge på nogle af de andre end lige FL Schmidt til en start. Michel Nørgaard, Coloplast er ude med regnskab her til morgen. De falder lige knap sådan 5%. Hvad er det, der sker derovre? Ja, der taler om et skuffende regnskab, må vi sige, hvor både top- og bundlinjen de skuffer. Det er, hvis vi kigger på toplinjen, altså væksten, jamen, så kommer den 2,2% under markedsforventninger, og hvis vi kigger på bundlinjen, ja, så ender den lige en spids under 7% under markedsforventninger der. Ligeledes så skuffer guidance også i forhold til på indtjening, mens væksten den er på linje med forventningerne. Og derfor, ja, så havde vi egentlig også forventet om, at aktien den kom altså under pres i dagens handel, så dermed så synes vi egentlig, det godt kan retfærdiggøres. Derudover, jamen, så har vi været ude at sige, at hvis vi går lidt ned i de her guidance-terminologi, ja, så forventer de en organisk vækst på cirka 6%, når vi kigger på fast valuta. Det er egentlig det er en smule mindre, end vi havde ventet, og så har de altså en vækst i danske kroner på de her 12%. Når det så er, vi kigger på i forhold til marginen, jamen så har de et interval, der hedder på 27-28%. Konsensus, de venter så en del højere. Det ligger på 28,3, og det er jo nok en af de primære årsager til, at markedet det altså også har valgt at sende aktien ned. Samtidig så har de også været ude at fortælle, at de er ude at investere omkring de her 100 millioner euros i et nyt produktionssted i Portugal, som altså skal være med til at understøtte den fremtidige vækst. Så vi har flere gange snakket om, at Coloplast bliver altså nødt til at komme op og kunne levere i forhold til væksten. Det er altså en af de faktorer, de i hvert fald har gjort for at kunne være med til at skubbe væksten yderligere opad. Men generelt set så er indtjeningen, jamen, den skuffer markant. Den er drevet valutamodsving, og fortsat inflationspres i allerhøjeste grad på de her produktionsomkostninger. Så det ser altså ikke synderligt godt ud, i hvert fald, når vi kigger på Coloplast. Og så må vi jo se, om forventningerne også, om hvordan fremtiden ser ud, og det får vi nok mere vished omkring, når telekonferencen finder sted kl. 11 senere i dag. Yes. Og Coloplast, de har jo altså været ude med pengepungen et par gange. De var også ude og købe det her Keresis, som er sådan noget sårpleje med noget fiskeprodukter. Og nu altså vil de så investere i en ny fabrik i Portugal. Altså er det sådan smart, Michel, eller hvordan tænker du om det? Jamen altså, Coloplast skal jo finde ud af, hvordan de kan vokse forskellige steder. Og der har de jo i hvert fald valgt at gøre det i forhold til i den her produktionssted i Portugal. Ja, så du er helt sikkert, jamen så har de også været ude og gøre det i forhold til det her Caresis-opkøb. Og de har sådan gjort det flere forskellige steder, men nu skal vi så også finde ud af at se, jamen nu har de jo brugt rigtig mange penge her. Kan det så også komme til at egentlig at materialisere sig i en øget vækst, og som også kommer for væsentligt til at kunne ses ned på bundlinjen. Det er i hvert fald det, vi kommer til at skal holde øje med over de kommende par år. Ja, det bliver spændende, om de kan få det der til at flyve her til morgen. Der er det i hvert fald ikke helt sådan, investorerne er i hopla over Coloplast. Lav Svendsen, ja. Torben er kommet med nyt her til morgen. De er ikke kommet med regnskab endnu, vel? Nå, er det landet. Ja, hvordan ser det ud? Det er jo en af dine sådan, favoritaktier, må jeg godt sige det. Ja, det er det. Og ved du hvad, jeg kan, fordi nu er jeg lige fået gravet det frem her, men så derfor så kan jeg ikke rigtig svare på det, men det får lidt tæv på det, fordi det kunne tænkes, det jo derfor, at de vil jo købe 8 store tankskibe, de største, de har de her på 110.000 tons, LR2 kalder de for, og der vil de jo så udstede aktier til, og det er jo sådan noget, markedet ikke er så glad for, fordi betale med penge, det gør de jo også cirka 60%, og så resten vil de udstede aktier for. Men altså, det er jo ikke, lige den måde, vi helt synes er godt, fordi pointen er jo, at det er jo det samme som sidder at sige, at ledelsen selv mener, at man bare skal printe nogle penge fra sin egen maskine, ikke? Mm. Og det er jo ikke, det er vi ikke særlig glade for, så at sige, at det, jeg tror, det er det, der er er pointen et, og jeg vil sige, de ligger måske i virkeligheden. Jeg gik jo her i morgen op fra Nørreport hernede og regnede ud, at de skulle tjene $125 millioner mindst, og de er så kommet ud med 119. Så, hvad hedder det, det er jo... Det er, faktisk det er vel ikke dårligere. Sådan helt godt. Jamen, det er sådan, man går og bruger sit hoved på, og hvad hedder det, det ligger lidt i underkanten af, hvad jeg synes, de skulle faktisk have troet på, at det skulle være 140 eller sådan noget. Men man skal være, så de ligger nok i virkeligheden også på profilen lige i underkanten af, hvor de skulle kunne præstere, ikke? Ud fra lidt hovedregning, men altså, hvad hedder det, der er ingen grund til panik, men aktien, altså problemet er jo, at der har været de her, der har vel været nogle ret gode forventninger til det. Og så, når de så ikke ligesom materialiserer sig med det samme, og de tværtimod vil udstede nogle nye aktier, de ville sælge, hvad var det, var? Jamen, de har jo så mange informationer. De vil sælge 5,5 millioner nye aktier. Det var? Ja, 5,5 millioner. Og der er jo, hvad hedder det, så vidt husker, 85 ude, millioner aktier ude i forvejen, ikke? Så, hvad hedder det, det synes, hvad hedder det, investorerne jo ikke så godt om, ikke? Så kunne det godt være lige, at direktøren skulle tage lidt med ro, og den koster 195 tårn, ikke? Men pointen er jo så også det, at vi har jo hele det der rumlende i baggrunden, som ingen rigtig kan finde ud af, at store aktionæren, det er Oak Tree, det er en kapitalfond, han har jo prøvet på, og sidste gang med kvartalet ville han jo begynde at sælge ud af aktierne, så faldt aktien som en sten, og så har han jo ligesom opgivet det, men de skal på en eller anden måde, hvis nok, likvidere Oak Tree kapitalfonden i løbet af et eller to år. Det vil sige, at de skal ud, og derfor er det jo ligesom, jamen, jeg har så regnet ud af, hvad der er, så skal ske, det er jo, at så må de jo sælge det en bloc, altså, men så skal der også komme et take-over-bud på Torm, fordi de ejer 60%, ikke? Så, og hvis du går over 30, så skal man give et bud, medmindre du sælger til 2-3 stykker, ikke? Så kan du ligesom opløse majoriteten, men det ligger i kortene, og nu, ja, men nu må vi jo så, det er jo sådan et eksempel, nu sniger vi ind også i den, jeg er snedet ind i Norden, ikke? Nu er jeg snedet ind i Torm. Ja, det er første gang, jeg tror, jeg har hørt der være sådan lidt negativ på nogle af de her shipping-selskaber. Lars Svendsen, lad os komme lidt. Men markedet, de burde jo ligge væsentligt højere, men begge to mænd, synes jeg. Men pointen er, at markedet i øjeblikket er jo lidt, vi har jo ikke noget super stærkt marked. Nej, og så alligevel går de ud og køber 8 nye skib. Nå, ja. Vi skal lidt videre, fordi Michel Nørgaard, en stor nyhed, der kom ud, jeg tror, det var i går aftes, det er jo faktisk, at Novus, helt store konkurrent, Eli Lilly, de har fået godkendt deres fedmemiddel. Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, eller noget Tirsa Petide. Hvad kommer det til at betyde for Novo Nordisk, at det nu er på trapperne? Jamen, så nu starter kampen på fedmemarkedet. Det må man jo bare sige. Og man kan sige, ja, det er helt rigtigt, at Lilly, de fik godkendt i går det her Tirsepatiet, som er det jo helt mundret ord. Meget mundret ord. Ja, præcis, til behandling af fedme for voksne, der altså har en BMI, eller, undskyld, BMI på over 30, eller en BMI over 27, kombineret med mindst en relateret lidelse. Og det har altså fået det her navn, hvis man skal sige det, Zepbound, tror jeg nok, vi kommer til at kalde det. Det var mere mundret. Ja, det var lidt mere mundret end det andet. Men en af de ting, det var jo, at i hvert fald Eli Lilly steg jo i hvert fald pænt på nyheden på de her, med cirka de her lidt mere end 3% amerikanske marked. Overordnet set, så må vi sige, at det var en godkendelse, der var ventet af markedet. Så på den måde kommer det ikke som en overraskelse for markedet. Men en anden ting, er jo, der bliver lidt mere interessant, det er jo, at Lilly vælger jo at lancere Zepbound til en pris, der er cirka 20% billigere end Novus Wegovy. Og samtidig så har vi altså også fået at vide, at Zepbound altså har en reduktion i vægten på 18%, hvor at Wegovy altså har en reduktion på vægten på 15%. Og dermed der kommer vi til at se det her skel mellem de her to. Indtil videre må vi jo dog sige, at det betyder altså, at Zepbound måske ligner det oplagte valg. Man kan jo tale rundt om bordet. Hvad vil du egentlig vælge? Vil du vælge et produkt, der er billigere, og samtidig også giver en større vægtreduktion, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil sige, nej, vi vil hellere have en, der giver til en mindre vægtreduktion. Så på den måde er det i hvert fald noget, man skal holde sig for øje, om det kan være med til at skubbe flere patienter i hvert fald den vej, og der kan i hvert fald måske vælge Eli Lillys Zepbound på bekostning af Wegovy. Men indtil videre, så er markedet kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, og der er altså stadig plads til to spillere på markedet, må man sige, men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med i forbindelse med de recepttal, der kommer. Eli Lilly nævnte i går, at de kommer ud lancerer de her allerede på markedet på den anden side, eller lige efter, hvad hedder det, Thanksgiving. Og vi kommer allerede til snart at kunne se det i recepttallene formentlig for resten af året og så ind i 24. Så det er i hvert fald noget, man skal holde øje med. Kommer de til at få et kæmpe optik i forhold til recepterne relativt til, når vi kigger på Novo? Ja, så er det i hvert fald noget, der måske godt kan sætte Novo Nordisk aktien en smule under pres, i hvert fald her. Men en af de ting, der også blev nævnt på telekonferencen i forbindelse med tredje kvartal, det var, at Novo de altså oplyste, at 80% af deres patienter, der anvender det her Wegovy, jamen de betaler altså ikke mere end $25 per script for Wegovy. Og det var altså også noget, Lille nævnte, jamen det kommer vi heller ikke til at se på vores. Så på den måde, der ligger de nogenlunde på samme niveau, i hvert fald når vi kigger på prismæssigt. Og så er det jo så forsikringsselskaberne, der i sidste ende skal være med til at betalt for den her ekstra pris, som Novo kommer ud med. Spørgsmålet er, om Novo så kommer til at skal komme med en yderligere reduktion, og hvad der kommer til at ske her, det ved vi altså ikke til nu, men det er i hvert fald noget, vi skal holde sig for øje. Og der er igen, som jeg siger, en kæmpe, kæmpe efterspørgsel på fedmemedicin, så på den måde, så er det ikke noget nu, som vi tror på nogen måde, der vil komme til i hvert fald at ramme Novo Nordisk efterspørgsel på deres produkter. Men lad os se på den længere bane, hvad der kommer til at ske her. Yes, og Jyske Banks syn på Novo Nordisk og mange andre af de aktier, som du nævner her i udsendelsen, dem kan man altså læse i sådan fulde på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Og nu skal vi til noget helt andet, fordi FLSmidth leverer udstyr til cement- og mineindustrien, og i løbet af de sidste 12 måneder, der er aktiekursen steget med 30%. Men aktiekursen er altså steget en del siden sommeren, så hvordan står det egentlig til ude i forretningen, som holder til i Valby? Det skal vi blive klogere på nu, for vi har FLSmidths finansdirektør Roland Andersen med os på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Roland. Ja, godmorgen. I har fremlagt regnskab her til morgen, og vil du ikke sådan tage os igennem de helt store linjer i det? Ja, vi har haft et godt tredje kvartal herude, du ved, hvor vores miningforretning har gjort det godt. Vi fortsætter med at øge ordertilgangen i vores serviceforretning, og også vores indtjening stiger. Og det er ret vigtigt for os. Det andet er, at vi købte jo ThyssenKrupps minedivision sidste år. Og den er vi i fuld gang med at integrere, og der er vi også lidt foran for planerne, og vi regner med at være fuldstændig færdige med den integration ved udgangen af i år. Så det er vi også rigtig godt tilfredse med. Og det sidste er, at vi har jo sidste år defineret en række ikke-kerneaktiviteter, som vi gerne vil lukke ned. Og der er vi også lidt foran på planen, og vi er nu cirka 80% færdige med det, og så forventer vi at kunne færdiggøre de sidste stumper af det i løbet af næste år. Så Vi er godt med i forhold til vores egne strategiplaner. Mm. Roland Andersen, nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Hvad er det for nogle ikke-kerneforretningsaktiviteter, I er ved at lukke ned? Jamen altså, vi har jo haft nogle aktiviteter i mineindustrien, hvor vi har bygget sådan store projekter, som går langt ud over mineoperationerne, hvor vi har bygget sådan gravemaskiner og maskiner, der har stablet, hvad skal vi sige, resterne fra mineoperationens grus og sådan noget, flyttet det rundt, som egentlig ikke rigtig er vores core-teknologi, og som har været meget store projekter, og de har været meget tabsgivende for os. Og det er ikke vigtigt i forhold til det, vi gør for minebranchen, så det lukker vi ned. Okay. Og Roland, for 3 måneder siden, da I var ude med jeres sidste regnskab, der lød det, at jeres cementdivision var udfordret, og I også var nødt til at skære i organisationen for at holde lønsomheden oppe. Hvordan står det til med den division nu? Altså cementforretningen er jo præget af, hvad skal vi sige, de globale nedgang i bygningsindustrien. Og det kommer til at fortsætte inden for det næste års tid eller to. Så derfor så er vi i gang med at trimme den organisation til de forventninger. Men cement på længere sigt er stadigvæk en industri, vi tror meget på, og som har en rigtig stor impact, kan man sige, på den grønne omstilling. Fordi at det er en industri, der i dag udleder omkring 8% af verdens CO2-udledninger. Hvis vi ligesom kan lykkes med at lave nogle teknologiske landvindinger, der forbedrer det, så er der ret stor effekt på den grønne omstilling for den forretning. Men det ligger noget længere ude i tid. Okay. Men hvad er det, sådan jeres kunder siger til jer? Fordi nu siger du, at du forventer, at den her sådan afmatning kommer til at vare 1 til 2 år. Hvad er det, der gør, at du forventer, at der kommer sådan en opblomstring på lidt længere sigt? Ja, altså det er jo sådan, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der regulering, og der kommer også efterspørgsel efter grønne byggematerialer. Det har vi allerede set. Det ser vi i USA. Store støtteordninger, der gør det attraktivt for bygherrerne at bruge grøn cement, grønne byggematerialer. Og det vil sige, at det skal vi have en teknologi, der kan levere på. Men der kommer til at gå nogle år, før det sidder i ordrebøgerne hos os, fordi den eksisterende cementindustri skal have opgraderet deres fabrikker til at gøre det her. Det har man ikke været så hurtigt med at gøre. Okay. Og apropos den der ordrebog, Roland Andersen, fordi nu fik jeg også lige kigget sådan lidt overfladisk på jeres regnskab. Ordrebogen, den er 22% mindre i årets første tre kvartaler i forhold til samme periode sidste år, så vidt jeg kan se. Hvad betyder det sådan helt konkret for jer, at ordrebogen er skrumpet med lidt over en femtedel? Jamen, det betyder ikke rigtig noget, fordi en meget stor del af den reduktion, det er jo dels, at vi ikke er i Rusland mere, så de ordre har vi jo suspenderet og afviklet. Og det andet, den anden del af nedgangen ligger meget i vores ikke-kerneaktiviteter, som vi jo bare afvikler og ikke fornyer. Så den del af ordrebogen, der er tilbage, den har en bedre bonitet, hvis man kan sige det. Det er den ordrebog, vi gerne vil have. Der ligger bedre marginer i, og der er lavere risikoprofil. Og det forventer vi, at det kan man se i vores tal fremadrettet over de næste kvartaler. Må jeg lige spørge dig om noget? Kan vi lukke lidt ud der? Er der om det, der ligger lidt længere frem ad vejen? Fordi der har jo været en lang periode, hvor der ikke kom så mange nye greenfield, vil jeg kalde det for, mine ting. Altså, I sidder jo og snakker med firmaet mange år frem i tiden med alt det der. Der bliver mangel på kover, og der er mangel på det ene og mangel på det andet. Er der nogen, der sådan rigtig gør noget, som så kommer med noget i de næste kommende år, hvor I så også kan komme ind og lave noget? Hvad har I i gryden der? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ikke så mange nye projekter nu, i forhold til, hvad der var for to eller tre kvartaler. Siden der er meget snak om, at vi kan ikke levere den mængde kover og den mængde batterimaterialer, der skal bruges, eller batterimaterialer, hvis ikke der bliver udvidet på minefronten. Og det tror jeg, det kommer til at tage lidt tid. Det har taget noget tid, og det er både permitting, det er også... Nu har EU jo udstedt den nye, Critical Materials, Raw Materials Act, der gør, at de også vil accelerere tilladelsen til at drive mineoperationer i Europa. Mm. Dels for at øge volumen, men også dels for at gøre os mere uafhængige af for eksempel Kina og andre lande. Og det kommer til at tage tid. Altså, det er der ingen tvivl om. Det kommer også til at tage tid i USA. Det nye IRA-program derovre, som støtter stort set alle grønne initiativer med amerikansk arbejdskraft, kører heller ikke så hurtigt frem, som man gerne ville, og det samme i Sydamerika. Så jeg tror, det kommer til at tage tid. Men i mellemtiden kan man sige, hvis man er mineoperatør, så er man ret opsat på at holde sin produktion kørende og forbedre produktiviteten. Og det er rigtig, rigtig godt for sådan nogle som os, som leverer produktivitetsfremmende udstyr til mineindustrien. Yes. Men du snakker lidt udenom, fordi det, jeg gerne vil høre, det er for eksempel, hvis du har noget med det at gøre, jeg ved ikke, om I laver noget, der nærmer sig lithium, altså kobber, lithium og sådan noget, alt det der nikkel. Altså, I sidder jo tidligt og snakker med de der mineselskaber om, her er en mark, og der skal vi er så mange millioner eller milliarder tons, som vi skal op og så videre. I må da have et ret godt indtryk af det der, hvornår de skal jo til at lave noget. Altså nogle rigtige... Ja, men det har vi også. Det er jo ikke sådan, der ikke er noget på vej. Ja. Der er bare ikke noget nyskabende i forhold til, at der er sket ret meget lovgivning i de sidste par år. Det har ikke rigtig haft impact endnu. Men vi har i pipelinen har vi en række lithiumprojekter, både her i USA og i Sydamerika. Der er nogle enkelte kobber- og guldoperationer også, der er på vej i godkendelsesstadiet. Ja. Men det er ikke noget, der kommer til at gå stærkt, så det er ikke, fordi jeg taler udenom. Det er bare desværre ikke helt det, du vil høre. Nå, jeg vil bare gerne vide, fordi det er jo sjovt, når der er den der. Der er jo nogen, der taler om, at i 26 vil der være behov for flere elbiler, eller der er ikke lithium nok til, at de kan levere dem til elbilerne, så må elbilsalget begynde at flade af. Nå, men det er jo sådan nogle ting, der, hvor de der skal være der. Altså, yes. Ja, nå, Roland Andersen, er enig i. Inden vi slipper dig helt, så har jeg også senioraktiestrateg fra Jyske Bank, Michelle Nørgaard, med mig i studiet. Jeg kan se, hun har også et spørgsmål til dig. Ja, godmorgen. Ja. Godmorgen. Jeg har lige et spørgsmål i forhold til kunderne. De her mineselskaber. Har jeg oplevet, at de er begyndt at udskyde flere af deres investeringsbeslutninger, og at de er blevet mere nervøse og bekymrede i forhold til, hvordan de ser fremtiden? Altså, jeg tror, der er ingen tvivl om, at investeringsaktiviteten for eksempel næste år sammenlignet med år, det forventer vi nok bliver en anelse mindre end det, vi har set i år. Jeg siger, at de store mineoperatører, de har stadigvæk rigeligt med kapital og er interesseret i at investere, men mellemsegmentet, de såkaldte junior miners, de bliver en anelse mere udfordret både af deres finansieringskilde, bankerne, men i virkeligheden også af os, som er en anelse mere kritiske med kreditvurdering osv. Så jeg tror, at nogle af de store investeringer kommer til at tage længere tid, end de ellers ville, på grund af den globale udvikling i inflation og renteniveau osv. Det er der ingen tvivl om. Okay. Yes. Roland Andersen, vi har lovet at slippe dig nu. Du er finansdirektør i FL Schmidt, og tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Ja, velbekomme. Og nok om regnskaber, fordi vi skal sparke lidt dæk nu. Der sker nemlig en hel masse på bilmarkedet, fornemmer jeg. Det påvirker selvfølgelig, om det er en god eller en dårlig idé at investere i bilaktier. Og Anders Bæk, privatinvestor. Jeg ved, at du har godt styr på det der bilmarked, i hvert fald en del mere, end jeg sådan selv personligt har. Så hvordan ser det marked ud nu i forhold til for bare, lad os sige, 5 år siden? Jamen altså, der er den store udvikling, der er sket igennem de sidste 5 år, det er jo selvfølgelig den her store elektrificering af bilindustrien, og den er jo kommet altså, i høj hastighed nu her. Men det, der er rigtig vigtigt at forstå, hvis man vil forstå helt konkret, hvad der sker på bilmarkedet lige for tiden, så er det faktisk ikke hele historien. Det, der reelt er ved at ske ved bilmarkedet lige for tiden, det er en ting, den her elektrificering, men der er også ved at ske en omvæltning over til smart cars. Den her analogi med, den her parallel med, at man går tilbage til at sammenligne det, der sker på bilindustrien nu, med det som Apple gjorde med iPhone i mobilindustrien, det er efterhånden en gennemtræsket kliché, men det gør den slet ikke mindre. Det gør den så hvad vil det sige, falsk. At noget er en smart car? Jamen det skal jeg forklare, fordi det er jo, man sammenligner jo tit Tesla med en iPhone på hjul. Og den analogi er sådan set ret spot on. For lad os prøve at se på, hvad var det, at iPhone gik ind og gjorde ved mobilindustrien? Jamen iPhone, den gik ind og digitaliserede mobiltelefonen. Den fjernede knapperne, den puttede et avanceret styresystem ind med over-the-air updates. Og det er jo egentlig ret meget en til en, det som Tesla har gjort ved bilerne. De har fjernet knapperne, de har puttet en stor touchskærm ind, avanceret styresystem, over-the-air updates, selvkørende funktionaliteter. Så det her med, at iPhone var reelt den første smartphone, Tesla er reelt den første smart car. Og det betyder altså, det er en meget, meget vigtig, en vigtig vinkel at forstå på det her, for det betyder altså, at for at de andre bilfabrikanter, de gode gamle som Volkswagen, Ford, Toyota, GM osv., jamen det, der er vigtigt, og det som jeg ikke tror, de forstår, det er, de skal ikke kun elektrificere deres nuværende lineup. De skal også iPhone-ificere deres lineup, og det er det, som rigtig mange har svært ved. Og hvis man er i tvivl om det, så behøver vi jo bare kigge på salgstallene lige nu her, fordi Tesla, det kan vi jo komme ind på, men Tesla altså har rigtig, rigtig stærke salgstal. Mm. Og vi dykker mere ned i sådan Tesla og nogle af de andre fabrikanter lidt senere, men alt det her med, at vi snakker om, at de bliver sådan i højere grad selvkørende, de her biler, altså fordi... Gør de virkelig det? Jeg har set, at både Volkswagen, jeg har også set Ford, de har været ude i, jeg tror det var i 17, og investere i sådan noget Argo AI, der skulle lave noget selvkørende halløj. Det har de droppet igen. Mm. Jeg har også set en talsperson fra det, der hedder BYD, eller sådan en kinesisk konkurrent til Tesla, som er ude at sige, det der med, at bilerne bliver selvkørende, ja, det er fjernt, ja, og det måske bliver det aldrig til. Ja. Altså, så er det noget, vi bare sådan, er det sådan lidt fantaserende, at vi tror, at det bliver selvkørende? Nej, overhovedet ikke. Og jeg snakker fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv, og fra et ingeniørmæssigt perspektiv, jamen der er vi meget, meget, meget tæt på en fuld selvkørende AI, som reelt kan køre mere sikkert end mennesker. Michelle, jeg ved ikke, om det... Ja, det har jeg, fordi man skal lige passe lidt på i forhold til med Tesla. Med at sige, de markedsfører så lidt med det der med de selvkørende biler også. Men det er bare ikke lige det, man ser i markedet. Fordi der er 3 niveauer, hvis man skal snakke om det i forhold til selvkørende biler. Level 3 er, hvor man egentlig bare kan slå en knap til, og så kan du fjerne hænderne fra rattet, og så kan du sidde og se en film, eller hvad filmen der er. Så kører bilen der automatisk derhen, hvor der du vil hen. Men den level 3-niveau, som vi er oppe i her, der er den eneste bilproducent, der har fået godkendt deres biler til at køre i level 3, altså selvkørende biler, man kan fjerne, det er Mercedes. Det har Tesla ikke endnu. Indtil videre, så må Mercedes-bilerne, de må køre op til 60 km på vejen. Så der kan man sidde med en hånd. Det er ikke ude på motorvejen, man snakker om i det endnu. Det er ikke der, hvor man er kommet hen. Altså 60 km i timen? Ja, okay. Op til 60 km i timen, der må du køre med det der level 3, altså de der selvkørende biler. Hvor det er, at du simpelthen må fjerne simpelthen hænderne fra rattet. Så på den måde, altså, så er det ikke... Så skal man måske ligesom... Så hvorfor skal man egentlig, opfatte måske Tesla som at have den her monopolsituation i forhold til det her, når man kigger på selvkørende biler? Fordi hvis du kigger på det hardcore facts i markedet, jamen, så er det altså ikke netop det, der kører rundt på markedet nu. Mercedes er alt dem, der har fået godkendelse til det her level 3, som de eneste i markedet på nuværende tidspunkt. Okay. Ja, Anders Bæk, jeg kan godt mærke, du bliver sådan lidt åh her. Nu bliver jeg en lille smule hård ved Mercedes. At Mercedes, de kan reklamere for det, der hedder level 3 silicon-teknologi, det er mere eller mindre ren pro forma. Det er mere eller mindre, så de har været i stand til at kunne gå ud og reklamere med at sige, som vi så står og siger her, at det er de første, der har level 3. For som Michelle siger, altså det er i praksis, der er det meget, meget få veje. Mm. Det er inden for man ikke må køre ret stærkt. Så i praksis, der er det mere eller mindre meget, meget få brugsscenarier, hvor man kan bruge det. Så lad mig prøve uden at det bliver for teknisk, lad mig prøve lige at gå i dybden med, hvorfor er det, at jeg kan stå så skråsikkert, og det siger jeg meget, meget skråsikkert, at Tesla, de er førende inde på silicon-teknologi. Der vil jeg gerne lige hurtigt fortælle lidt om AI-teknologi, fordi silicon-teknologi, det er jo et AI-problem, et benhårdt AI-problem. Og jeg har nogle gange kaldt Tesla for bilernes svar for ChatGPT. ChatGPT, det er kendetegnet altså den her chatbot. Jeg ved ikke, har I prøvet det? Ja, så kan man gå ind og spørge den, hvad skal jeg have til morgenmad, og så kommer den med noget. Som menneske. Jeg snakkede lige med Lav før. Du vidste ikke prøve at bruge Lav, men jeg glæder mig til at vise dig den bagefter. Men hvad hedder det? Glæder vi os også til at sige. Men det her med, det som man skal stå ved ChatGPT, og i øvrigt også Tesla, det er, at de skal trænes på enormt store mængder data. ChatGPT er jo trænet på alt lige fra bøger, avisartikler, og alskens, alverdens tekst. På samme måde, for at få biler til at køre selv, så skal de trænes på enormt meget data fra den virkelige verden, altså videodata ud fra trafikken. Og der ligger Tesla altså bare milevidt foran alle konkurrenterne, fordi hver en Tesla, vi ser, der kører rundt ud i trafikken, de kører altså og indsamler data til Teslas, det der hedder neurale netværk, som er altså en måde sådan at afbilde på, hvordan vores hjerne fungerer. Og Tesla, de har så meget mere, den her databrønd af data, den er så, Teslas er så meget større, at den rent faktisk indeholder 100 gange mere data, end selv de kompetenter, selv de aktører, der ligger tættest, altså nummer 2 og nummer 3, som er Waymo fra Google og Cruise fra GM. Og i øvrigt lige i forhold til Mercedes, de udvikler heller ikke selv teknologien, så det er altså en tredje part, der udvikler den for dem. Så fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv, der er Tesla, det er min vurdering det her, men det er altså et emne, jeg har fulgt tæt de sidste 8-9 år. Min vurdering er, at Tesla ligger meget, meget langt i front. Okay, men hvorfor har de så ikke noget i level 3 nu? Jamen, fordi de ikke har følt, det er nødvendigt. Altså det her jamen det er ikke forkert. Altså, jeg står ikke og siger det forkert, jeg stiller bare spørgsmål til. Ja. Men hvad hedder det? Fordi at lovgivningen behøver, altså teknologi og lovgivning følger ikke altid med hinanden. Det er vi enige om. Og det her med, at Mercedes, som jeg siger, det er ikke forkert, at det her med Mercedes, de har set det som en god måde ligesom at kunne brande sig selv med det. Så jeg tror, at Tesla, de føler, at de ved jo godt, vi er jo ikke der endnu, hvor at man bare kan sige, at I må lægge til at sove, og så er I på jeres destination. Så jeg tror, de venter, altså det vil sige, det ved jeg, de gør, de venter til, at de er så langt, så de føler, at det vil give mening at ansøge om sådan en tilladelse. Og nu er det ikke, fordi det her det skal handle om min ferie, men jeg vil bare gerne sige, at jeg var i San Francisco i sommer, og de selvkørende taxier eller biler, jeg så køre rundt der, det var ikke Cruise. Tesla, det var nemlig Waymo. Ja. Så hvorfor, hvis de kan, og hvis de har så meget data, som du siger, Anders, så er det vel et meget godt spørgsmål, det er Michelle stiller. Hvor, yes, hvorfor kommer det helt, ud? Helt sikkert, helt sikkert. Waymo og Cruise, det man skal vide om dem, det er de taxi-services. Det betyder altså, de har kun blot et par hundrede taxier, der kører rundt på vejene. Og det står altså i stærk så de har et par hundrede til at indsamle data fra deres flåde af biler. Og det står altså i stærk kontrast til Tesla, som har mange flere millioner. Det man også skal huske, det er, jeg har ikke selv været i San Francisco, men jeg kunne forestille mig at sige, at det var ret science-fiction-agtigt at se en bil, der kommer kørende det lignede, uden. Vi troede, det var Google-bilen først, med sådan Google Maps-ting, der kører rundt. Det man skal vide, det er også, at det ser jo ret imponerende ud, det her med, at der ikke er nogen fører, men Waymo, eller også, nej, jeg tror, det er Cruise's CEO, har selv lige været ude her for nylig at sige, at 3-4% af tiden, der har de altså nogle eksterne folk, der sidder og styrer bilerne, som det var en radiobil. Så der er selv dem, man ser der, er der stadig situationer, hvor de kan køre selv. Lige en hurtig point til det, det er også, det man skal huske på, det er, at de kører kun i byerne, de her taxiservices. Tesla kører på alle veje. Så det vil sige, at de får den, hvis vi går tilbage til den her databrønd, der får Tesla altså noget meget mere nuanceret data. De har jo både fra landeveje og motorveje, hvorimod kontra Waymo Cruise, der udelukkende har fra byerne. Okay, men er der sat nogle data på, bare lige sådan kort, for hvornår Tesla kommer ud med deres helt selvkørende? Nej, og der skal Tesla også med rette have nogle hook for det. Fordi de har været lang tid har de sagt, at Elon Musk jo sagt det her med, helt tilbage fra 2016, 2017, at næste år, der kommer vi, næste år. Det kan stadig ikke forsvares. Det skal de have nogle hug for, for det er ikke i orden over for kunderne. Så jeg snakker udelukkende fra, at jeg vurderer, hvor langt de er. Og der er min vurdering, at de er inden for 1-2 år, at de reelt har en løsning, der kan køre mere sikkert. Okay, men det er sådan din mavefornemmelse, eller hvor, Anders? Jo, mavefornemmelse eller analyse. Altså, jeg vil jo sige, det bygger jo i hvert fald på rigtig mange meget, meget data og mange, mange analyser. Okay. Jo, men det er også bare vigtigt, at man tror, man skal i hvert fald have et nuanceret billede, fordi man slår mange gange derpå, som du også bliver med at sige, at Tesla, de er i gang med, at de har den der med selvkørende biler, og det er den her, de er rigtig dygtige til mange ting, der skal vi slet ikke være i tvivl om. Men jeg tror bare, man skal have et mere nuanceret billede, fordi det er bare ikke det, du ser ud i markedet. Så godt være, du siger, ja, de bliver ved med at samle rigtig mange data. Ja, men hvor meget data skal de også have, for at de kommer ud med noget? Altså, jeg også at sige, der er altså nogen, der er på markedet allerede, og det er ikke Tesla inden for selvkørende i forhold til de her ting endnu. Du var selv inde på det i forhold til San Francisco. Jeg har nævnt det i forhold til Mercedes. Så jeg tror bare, det er vigtigt, at man får et nuanceret billede. Et er med ikke sagt overhovedet af dine ting, du siger, at de er forkerte. Jeg siger bare, at jeg tror, det er vigtigt, at man går ud og siger, jamen, det kan godt være, at Tesla, de også kører inden for selvkørende, og de har en ambition om det, og så videre. Men man er også bare nødt til at se, at der er allerede andre aktører. Hvad ser man egentlig som hardcore facts i markedet nu? Og men ser man altså bare ikke det. Men hardcore facts er ikke lige med ingeniør facts. Det er trods alt, i sidste ende, der er det dem, der reelt har en løsning i sidste ende, hvor man kan sætte sig ud i bilen, lægge til at sove. Og der er hverken Mercedes, Cruise eller Waymo, de er langt, langt fra. Langt, langt fra. Og det er det i hvert fald. Men det er fint, og det kan jeg godt forstå. Men nu siger du en ingeniørtankegang. Her I går ud fra, alle investorer, de kigger ikke så meget som en ingeniørtankegang. De kigger mere på i forhold til, hvad det egentlig, vi kan se hardcore facts indtil videre. Man bare sige, at det er ikke det, man ser i meget. Og nogle af de hardcore facts, der er indtil videre, det er i hvert fald, at Teslas Model Y er den mest solgte bil i EU og også i Kina år til dato. Men aktiekursen, den har det jo ikke for godt. Og Michelle, jeg ved, at ude i Jyske Bank, der har I sådan en kvantmodel, som jeg måske lidt håber, at du har kigget lidt nærmere på Tesla. Hvad er det, der sker? Jamen ud fra en ren kvantitativ analyse, når vi ligesom kigger på de data, så ligger den altså under det globale gennemsnit i forhold til attraktivitet. Og det gør den altså, fordi at den ud af de her tre forhold, som vi kigger på rent kvantitativt, som er value, kvalitet og momentum, der rangerer den altså forholdsvis dårligt i forhold til de resterende 3.000 globale aktier, som vi kigger på. Hvis vi starter med at kigge på dimensionen value, hvor vi går ind og kigger på prisfastsættelsen, ja, så er den, må man sige, mega, mega dyr. Og det er altså både i absolut og relativt til industrigruppen. Men der er måske også, hvis man kigger lidt på, bare sige, så hvis man kigger ud fra en prisforsættelsesmæssig perspektiv, sige, så skulle man måske bare helt fravælge den. Så er der nok en forklaring på, hvorfor den så er så dyr. Det du helt sikkert også skriver under på, Anders. Og det er jo, fordi hvis vi kigger på dimensionen kvalitet, så må vi bare sige, at gearingen den er relativt lav. Marginerne de er pæne, og væksten den er solid, og det betyder altså også, at kvaliteten i aktien, altså indtjeningskvaliteten, den ser bare attraktiv ud. Men på trods af den pæne indtjeningskvalitet, så når vi kigger på momentum, så er den sidste faktor i aktien, jamen, så ser den altså heller ikke attraktiv. Og det er fordi, at analytikerne de er blevet en smule mere skeptiske i forhold til aktien. Kan de egentlig ikke ud at levere den vækst, som de har været ude at sige, som jeg har set over de seneste år, som er virkelig, virkelig pæn? Og prissentiment, jamen, så er den altså heller ikke attraktiv, når vi kigger over de seneste år, altså fra horisonten 6-12 måneder siden. Så, og det skyldes måske også den her fat cat-termologi, kan man snakke om. Det er egentlig den her, det er en Garfield-tankegang. Hvis I kender den her store orange kat Garfield, så hans ejer bliver ved med at stille lasagne og alt muligt lækkert mad frem til ham. Men når han så stopper med at stille lasagne frem til ham mere, jamen så er Garfield altså blevet for fed til for at sige, at kunne rejse op og jage mus selv. Og det er lidt det samme her med Tesla. Tesla har haft rigtig, rigtig meget medvind på cykelstien, om man må sige, eller i hvert fald på landevejene, grundet den her grønne omstilling. De har virkelig fået rigtig, rigtig meget skub i den retning. Men nu er analytikerne altså blevet nervøs og begynder at tvivle på, om kan de fortsætte den her høje kvalitet og høje indtjening, som jeg har set tidligere. Eller kan de blive ved med det, eller skal de blive mere adrette? Det er i hvert fald det, vi går ind og kigger på. Ja, så hvis vi kigger på Tesla, den er dyr, og det er jo fordi, den har vækstet så meget, og de har været rigtig gode. Men det er svært at argumentere at skulle betale så høj en pris, som der er for Tesla nu, når markedet altså også er blevet mere skeptisk, når man går ind og kigger på det. Yes. Aktiekursen den ligger i $222.10, er jeg lige inde på Euroinvestor.dk at se nu. Og Anders Bæk, jeg mindes, at da du var i studiet sidste gang, jeg husker det som om, at det var i juni måned, lige inden jeg faktisk tog til San Francisco, der sagde du, at den ville komme op på omkring $500 ved årsskiftet. Der skal så noget af en slutspurt til, kan jeg godt se. Holder du fast i det? Ja, det gør jeg. Men ikke for i år. Det kan vi godt lige præcis. Okay. I år kan vi godt skyde en hvid pil efter det. Og jeg vil også skynde mig at sige, at jeg siger sjældent min hvad hedder det, kommer sjældent med nogle skrås, så altså, jeg har ikke sagt, at den med så stor sikkerhed ville ramme i år. Men jeg er jo langsigtet investor i Tesla, så jeg er egentlig lidt ligeglad med, om den rammer det i år eller næste år. Så det vil sige, at jeg holder både fast på mit price target på $500, og rent faktisk så holder jeg også fast på det price target. Og da jeg præsenterede det her før, så sagde jeg, Lav, du må ikke falde ned fra stolekanten nu her, det gælder stadig. Men jeg holder også fast på, at jeg regner med Tesla til, igen, det er jo, jeg tør ikke give nogen, men jeg vil sige 25, 26, måske 27, at der regner jeg med, at Tesla vil ramme et price target på $1,300. Der er altså noget vej op. Der er noget, der er rigtig, hvad skal retfærdiggøre det? Jamen, der har jeg tre, i øvrigt vil jeg lige sige, min analyse for Tesla, det er jo igen, det bygger på dybe tekniske, både fundamentale analyser og kigger på, igen ud fra ingeniører, kigger på produktet, teknologien, innovationsgraden osv. Alle mine analyser er tilgængelige på min hjemmeside, hvis man har lyst til at se det helt gratis. Det er bare lige for, hvis man har lyst til at dykke dybere ned i det. Min analyse på baggrund af de her price targets bygger på tre ting. Først og fremmest er det Teslas fundamentaler. Som vi lige har snakket om, vi kan ikke komme ud om, de har nogle super, super stærke fundamentaler. Først og fremmest, hvis vi kigger på salgstallene, og lad os lige prøve bare lige blive lidt konkrete, fordi i Danmark, bare lige i vores lille andedam, der har Tesla altså solgt, det er den mest solgte, Tesla Model Y er den mest solgte bil, både på tværs af benzin- og elbiler. Og ikke nok med det, den har solgt tre eller fire gange mere end nummer to på listen. Så det siger altså lidt om, hvor stærk efterspørgselen er. Hvis vi går over til USA, altså Teslas største marked, hvis vi kigger på elbilsalget der ligger Tesla Model Y, eller nej, det er rent brand det her, der ligger Tesla som nummer et, og den Tesla har solgt flere elbiler end de resterende 9 pladser på top 10-listen til sammen. Så de tal kan vi, og samtidig med det, grund til det, at det er sket, de har jo stimuleret for efterspørgselen ved at lave nogle meget aggressive prisfald. Og på trods af, at Tesla har sænket prisen så meget, jamen så ligger de stadig og har blandt branchens bedste marginer. Samtidig med, hvis vi kigger på konkurrenterne, jamen, som vi lige snakker om her i studiet, at hvis vi kigger på, om det er Volkswagen, GM, Volvo osv., jamen der taber de altså penge på hver en elbil, de sælger. De eneste, der ikke taber penge på deres elbiler, det er Tesla, og det er BYD, altså BIT, som vi også kommer ind på her lige om lidt. Så det fortæller altså også lidt om, hvor stærk en forretning, at Tesla har fået stablet på benene. De tjener flere penge, og de sælger biler som varmt brød. Okay, så altså Tesla og BYD som de eneste, der tjener penge på deres elbiler lige i øjeblikket, Michelle, når går det rigtigt? Jamen, det er jeg fuldstændig enig med Anders omkring. Og det skyldes, at hvis vi kigger over de her traditionelle bilmærker, jamen så har de jo været hamrende dygtige til at jo producere benzin- og dieselbiler til marginer, som jo har været virkelig høje. Og det har de jo haft en produktion, de har jo været i stand til at, ligesom at udvikle over de seneste 100 år, må man sige. Og de her legacy-producenter, jamen, de har jo ligesom skulle vende sig til, at Elon Musk nu kommer ind og siger, jamen prøv at høre her, jeg fremviser en procedure, en produktion, hvor man egentlig kan tjene penge og producere elbiler til en super høj margin. Så det tager tid for dem også ligesom at vende hele deres produktion til at kunne rent faktisk producere ind til en højere margin. En af de ting, som det egentlig er, det er, at elbiler, jamen de bliver også solgt med en præmie relativt til benzin- og dieselbiler, fordi det er dyre, altså komponenterne er dyre simpelthen at producere. Men de her traditionelle bilmærker, de tjener altså mest på deres benzin- og dieselbiler stadig. Og det skyldes, at de har stordriftsfordelene på plads i forhold til benzin- og dieselbiler. Det har de altså ikke nu. Volumen er stadig så lille, så de kan ikke gøre de her traditionelle bilmærker profitable nok i forhold til ligesom at kunne generere en højere margin på deres elbiler. Så derfor så anvender man rent faktisk en del af den indtjening, man får for benzin- og dieselbiler, den anvender man ligesom kommer ud og dækker i forhold til produktionen af de her elbiler på deres. Så det er egentlig forklaringen på det. Og så har Tesla jo så været ude og sige, at vi har så høje marginer, så derfor har vi gået ud og netop, som du selv siger, at sænke priserne markant. Men en af de ting, når du snakkede omkring hele elbilmarkedet, så ser vi altså, begynder i hvert fald at se en vis afmatning i elbilmarkedet. Og det kan vi altså se både hos rene elbilproducenter og de firmaer, som også har et mix mellem, altså hvor du både sælger benzin- og dieselbiler og elbiler. Hvorfor ser vi en afmatning? Jamen det skyldes formentlig, at når du kigger på det her, så er elbilmarkedet indtil videre, så har det været til det her øvre middelsegment. Og efterspørgselen er ligesom blevet sådan forholdsvis mættet her på det her punkt. Man har jo flere gange snakket om, at enten så skal priserne længere ned, som vi har set Elon Musk han har gjort, og Tesla, eller så skal vi simpelthen have en anden type elbil, som går ind og hvad hedder det, ja, går ud og ligesom tilbyder de her produkter til det her massesegment, som man snakker om. Og det er jo elbilmarkedet, som er nede på de her 200.000-250.000 kroner bil. Og der ved jeg godt, at Tesla, det vil du komme og sige, nu har Tesla været ude og lancere eller meddeler, at de kommer ud med en ny bil i det her massesegment. Ja, det ved jeg er fuldstændig rigtigt. Samtidig så har de også været ude at sige, at det er de her 25.000 euros marked, som kommer ud, og de har sagt, nu kommer der altså en ny bil på det her marked. Citroën har også sagt, at de kommer ud med en ny elbil i det her 20.000 euros-klassen. Og det er netop det her marked, som er de for almindelige privatforbrugere, der mangler vi altså nogle flere biler. De er på vej, men det er derfor, vi ser en vis afmatning lige nu. Altså det, jeg tror, der kommer til at ske med elbilmarkedet, det er, at vi ser en bølgetop og en bølgedal. Det kører sådan i udsving. Og hvor vi tidligere har været på en bølgetop, der befinder os måske nu i en midlertidig bølgedal, i forhold til, hvad vi kan se på efterspørgselen. Og det er i hvert fald en efterspørgselsdynamik, man skal have for øje, når man kigger ind på det her elbilsmarked. Men det har man ikke sagt, at det kommer til at være i en lang periode, vi kommer til at være i denne her bølgedal. Yes. Og der kan altså være, der bliver sat fod under kedlerne, fordi det er noget med, at EU vil forbyde alle fossile brændstofbiler fra 2035. Men Lars Svendsen, de her gamle travere, dem skal vi altså også snakke lidt om. Dem, ja. Volkswagen, Stellantis, Mercedes, hvad vi ellers alt har i Europa. Ja. Jeg ved, du har snakket for et års tid siden om, at det kunne være, at det var det næste store slag efter din rederiaktier. Ja. Nu vil jeg sige, at jeg tror, at næste slag efter det, og der er så lidt forsinkelse med de der rederier, der sætter sig lidt, ikke? Men både AP Møller og Norden, og jeg har dem alle sammen, vi holder pause der, og nu må vi vente lidt. Men hvad hedder det? Pointen er jo, at jeg tror faktisk, de bliver lastbiler, som er den sektor, som kommer først, og der er konkurrencen mindre, og så hvor vi har tre store, man kan vælge mellem, det er jo Mercedes, som hedder Daimler Truck Group, og så er det Volvo AB i Sverige, og så er det Traton, som er MAN og Scania sammen. Men, og så en anden i USA, som jeg aldrig kan huske, han, de købte jo Navy Star, hedder det. Men altså, det er nok det, man kommer først. Men pointen er, det er lidt sjovt, at det er opfældt, for jeg har så siddet og tjekket dem lidt op nu, bilfabrikker, altså tyskerne. De tre tyskere, jeg gider ikke så meget kigge på Stellantis, det er jo alt det der Peugeot, Citroën og Opel og Fiat. De der, de er jo blevet lagt sammen, så der er ikke så mange bilfabrikker mere, men de store der, de gamle, fine tyskere, eller man kalder dem for, upper class segment, og det er jo det felt, som, hvor hvad hedder det, Tesla har angrebet, og det er jo derfor også, at de forsvarer sig, hvor Volkswagen har Audi, ikke? Som deres mærke, som ligesom matcher den. Men de går jo sådan set ret godt igen, men godt, men altså, at de tjener gode penge, BMW gør det, Mercedes gør det, mens Volkswagen halter lidt i år igen, fordi der har sådan været noget, så vidt jeg forstår, der har været problemer med oversvømmelser på en underleverandør i Slovakiet. Men deres overskudsgrad er faktisk ned på 4%, og hvor de andre jo ligger på, Mercedes ligger helt op på 12, og BMW på knap 10. De klarer sig faktisk ret godt med det der, men altså, at sige, hvor langt er så nu om det her el-omstilling der? Ja, der er Mercedes, han ligger vist på, var det, nu skal jeg lige afgivet skrevet ned, hvis jeg kan finde mine egne noter her, fordi nu fylder Torben mere end det der, men det er omkring 14%, og dem, altså, det som er el for dem, der er de er 60% på rigtige elbiler, og 40% det her hybrider, altså som er på en eller anden måde skal have en fat på en stikkontakt, ikke? Eller støtte sig til motoren. Og der ligger BMW lidt lavere, men så ligger Volkswagen, han ligger hernede på 8%. Han er altså betydeligt bagefter i den der omstilling i forhold til de to store. Og det er jo også det, som det har været problemet med strukturen i det der, og det er det, hvis man vil rose Tesla for noget, er jo, at han angreb det dyre marked, og dermed provokerede han de store, fine mærker og sagde, at vi vil ikke miste vores marked, vi skal komme efter dem. Ikke? Og mens de der mere middelmarked, som nu også, og det handler også om batteriernes størrelse, ikke? Enten var du meget stor, eller også var du noget småt krav, sådan nogle de der bybiler og sådan noget. Ikke? Det var ligesom de to steder, men nu, det er midtermarkedet nu, der kommer, når batterierne for alvor begynder at være tilgængelige. Men til strukturen. Men der er et andet forhold, som er interessant, det er, at og nu taler vi lidt om, hvordan folk opfører sig, fordi altså i virkeligheden så toppede bilsalget i Europa tilbage i 2017. Der har faktisk været en nedtur siden, og, eller en nedgang, og så er det ligger fladet op, og nu er på vej opad igen. Men og så der kom jo så den, at corona, den forstyrrede det også noget, og så var der komponentmangel lige om lavet. Men du kan godt se, hvis vi har haft en bilproduktion i Europa, som måske reelt har haltet med 2 millioner biler om året, i 7 år, så er der jo et genopfyldningsbehov. Noget, der skal indhentes, ja. Ja. Og så har vi jo en anden historie, som vi ikke har talt om her, det er jo, at alt det med elbiler i Europa, det var jo sådan, at i 2013, der indgik bilindustrien i Europa en aftale med det politiske system, eller man kan sige, at politikerne dikterede det, ligesom det med 2035, at i 2021 skulle man nå ned på et eller andet mærkeligt tal på, var det 75 gram CO2 per kilometer. Og det er totalt set teoretisk udledning. Men der indgår en elbil med 0. Det er selvfølgelig forkert, men det er jo fordi, vi gerne vil hjælpe dem. Ikke? Altså, det er jo handicapkøretøjer. Men der sagde bilindustrien jo så, jamen så har vi til 2021, før vi skal nå det der. Og indtil da, der går vi rundt og produktudvikler, men vi er jo ikke travlt, og vi sælger hellere vores eksisterende biler. Ikke? Det kan vi tjene penge på. Jo. Og derfor er det, at du har haft den der, så kan vi kalde den for hockeystaven. Ja, så er vi nået til 21. Ved du hvad? Mærkværdigvis. Så lykkedes det at få dem ned, fordi bilfabrikkerne, de har bare siddet og tøvet, og så da det kom der, og nu skulle de gøre det, ikke? Mm. Og jo mere elbil du har, så kan du have en Mercedes, som brænder 150 gram CO2 af. Det gør ikke noget. Bare du har en med 0, så kan du sidde og regne, hvor mange skal være det ene, for at veje det andet op, ikke? Det er en tredjedel. Men sådan har de europæiske bilgiganter et problem, fordi vi ser jo også kineserne komme ud og lave rigtig mange elbiler. Vi ser Ursula von der Leyen derude og snakker om, måske skal vi sætte nogle tariffer på de her kinesiske elbiler. Ja, ja. Og det er 12. Tariffer er en 12. N12. Altså, har de et problem, de her? Og vi ser også, de er ude at lave, var det Volkswagen, der lavede et eller andet samarbejde med XPeng, altså sådan en kinesisk elbilproducent? Ja, jamen, det har de, og det bliver et større problem, fordi du vil sige, at elbilerne bliver jo kinesernes chance for at komme ind på bilmarkedet for alvor, hvor det var først japanerne, så var det koreanerne. Nu bliver det kineserne. Og der bliver elbiler jo deres... jeg mener, der bliver lavet i 22, var det ikke 12 millioner elbiler i verden, inklusive hybrider. Er det ikke rigtigt? Jeg har ikke talt på med plug-in, men... Med 12 millioner, med det hele. Det skal nok passe med det, ja. Og ud af, vel, var det et par 80 millioner lette køretøjer, eller 85 deromkring. Det er ligesom strukturen. Men af dem, der sidder kineserne jo nærmest på det væsentlige. Og ham her, Teslaen, som I kæfter op om hele tiden, fordi det er så mediemæssigt interessant. Han havde sidste i 22, han havde ikke 1,5 million biler. Ja, han havde ramt 1,3. Ja, 1,3, ikke? Og i år 1,8. Ud af... 12 millioner, så vil sige, så tager vi, hvis vi så korrigerer det ned for de, der er hybrider, så er det vel 8 millioner biler, så i virkeligheden er Teslas markedsandel på rigtige elbiler vel 15%. Godt. Er det korrekt? Jo, det er sådan noget, man kan sige. Men vi taler jo op med hele tiden, fordi vi tror, at det er test. Det er jo en mediebøf, den der. Lav, det der var vigtigt, det er jo at kigge på salgstallene. Ja, ja. Fordi hvis vi går tilbage til 2017, der lå Tesla og solgte 100.000 biler. Ja, så, så de har altså formået at vækst med over 50%. Jeg mener, det er i gennemsnit 69% siden 2015 per år. Så hvis de kan fortsætte hvis vi kan fortsætte den udvikling, så kan de jo altså komme højt, jo. Og den eneste flaskehals for Tesla nu, det er deres produktionskapacitet. Efterspørgselen er jo, hvis de kunne... Ved du hvad, jeg fortæller en historie om det her. I 60'erne, ikke? Der voksede cementproduktionen så meget, så hvis det havde fortsat, så havde F.L. Schmidt kunne producere, at hele jorden havde været cement i løbet af 100 år. Godt. Altså, og sådan går det jo ikke. Godt. Snakken, den flyver løs. Jeg tænker, vi skal tage noget af det her bagefter. Men lad os lige ganske, ganske hurtigt vende, fordi vi skal også lige nå et par andre aktier, som Michelle hun er med. Lad os lige ganske kort vende den her BUD, fordi nu har vi snakket om den et par gange. Anders, hvis du har et par minutter, hvorfor er den interessant? Simon, jeg lover, at gøre det meget kort. Det er bare lige, nu står det der 1300 dollars. Jeg er nødt til lige at runde den af, bare lige for at retfærdiggøre det tal, fordi det er ikke bare at stå alene. Fordi det, jeg hurtigt vil sige, det er også det, man også kan huske, det er, jeg før kaldte Tesla et platformsselskab. Det her med, at de begynder at eje den spilleplade, som de andre bilfabrikanter er nødt til at spille på. Og det, vi blandt andet kan se, det er, at Tesla ejer jo det ladernetværk, som de andre nu begynder at bruge. De begynder nu at bruge Teslas laderinfrastruktur. Så de eneste, der ikke har gjort det nu, det er Volkswagen og Stellantis. Så jeg tror, det er et spørgsmål i tid, før de også kommer med. Det betyder altså, at det vil svare til, hvis et bilfirma i dag sad og ejede en stor del af alle tankstationer. Det er lidt samme parallel. Læg dertil deres, i forhold til deres, altså deres tech-fordele og AI-fordele. Grunden til, at jeg siger $300, det ligger der selvfølgelig mange analyser bag, men det er fordi, jeg vurderer, at Tesla, de har begyndt at få samme fordele som Google, Apple, Microsoft, og dermed altså også kan begynde at få samme toplinje og bundlinje. Så det er bare lige for at runde den af. Hvis vi skal skynde os til BYD, til kinesiske BIT, fordi de har virkelig også noget kørende for sig. Det er jo som sagt, ja, det er jo som sagt, hvad hedder det, et af de eneste, der er andre elbilfirmaer, som der også har positive marginer på deres biler. Og de er et selskab fra 95, de startede med at lave batterier og gik så over i elbiler, og det giver dem jo altså nogle vertikale integrationsfordele. Det er derfor, at de producerer altså den her essentielle del af en elbil, og kan derfor, tjener derfor så meget, og altså kunne følge med Tesla ned. Og lige en sidste ting til dem, det er da også værd at vide, det er, at Berkshire Hathaway ejer 10% af BIT. Det er altså, det er altså noget, det er noget en blåstempling af det firma. Yes. Ja, det er jo så lidt det store spørgsmål, hvorfor filmen har de så ikke gået ind og ejet en hel del af Tesla. Kunne man jo meget klart stille det spørgsmål. Elon Musk er svaret faktisk. Jamen, det ved jeg godt, men så kunne man jo måske se i hvert fald blåstemplingen. Den er i hvert fald meget klart her. Og også hvis vi kigger ud fra vores rene kvantitative analyse, jamen, der fremstår BYD altså også væsentligt mere attraktiv, hvor den altså også scorer højere end det globale gennemsnit. Og det gør den, fordi at to ud af de tre faktorer, som vi kigger på, der rangerer den altså rigtig godt. Når vi kigger på dimensionen kvalitet, det er jo altså, hvor du kigger på indtjeningskvaliteten, jamen der har de en virkelig høj indtjeningskvalitet. Det er ligesom Tesla. BYD, de genererer en pæn vækst, og når vi kigger, når vi specielt kigger på ROE, altså Return on Equity og Return on Investment Capital, og samtidig så har de altså også en rigtig lav gæld. Men den helt store svingfaktor i forhold til hvad hedder det, BYD, jamen det er, når vi kigger ind på dimensionen momentum. Her der ses vi tydeligt, at både analytikerne og markedet kan lide selskabet. Og det er den store svingfaktor i forhold til, når vi står på Tesla, fordi der var analytikerne altså blevet væsentligt mere skeptiske i forhold til, kan Tesla blive ved med at levere, eller er vi gået ind i den her fat cat terminologi, som jeg var inde at snakke om tidligere. Og på trods af det, når vi så kigger på value-dimensionen, så må vi så også sige, så ser BYD altså også dyr ud, ligesom Tesla gør, relativt til industrigruppen. Når vi sammenligner med så de 3.000 selskaber i vores analyseunivers, jamen så er den altså ikke så ser den så ikke så dyr igen ud. Og det er måske også meget naturligt, når det er, at vi kigger på, sammenligner med både Volkswagen og BMW. Så generelt set, så synes vi altså, i hvert fald, når vi skal stille de to op mod hinanden, så er BYD i hvert fald væsentligt mere attraktivt end i forhold til Tesla. Og det skyldes i høj grad, at kan Tesla blive ved med at levere. Mm. Men er der et eller andet, man skal være opmærksom på i forhold til BYD, hvis nu EU ligger nogle toldsatser på kinesiske elbiler, Michel Nørgaard? Skal man være lidt opmærksom på det? Man skal i hvert fald kigge. Det er i hvert fald noget, man skal have så for øje i forhold til det her. Men indtil videre, så må man bare sige, at kineserne de er gået benhårdt efter konkurrencen, efter elbilmarkedet i Europa. Og de går, konkurrencen den er blevet væsentligt mere intens, og jeg tror, at det kun, ja, det tror jeg, det i hvert fald er startet. Det er kun toppen af isbjerget, vi har set indtil videre i forhold til det. Anders Bæk, hvad vil du tilføje til det? Jamen, jeg vil bare tilføje, at en akilleshæl ved BIT, det er jo, at de er slet ikke repræsenteret på det amerikanske marked. Og det er jo også på grund af de her geopolitiske spændinger, der er mellem USA og Kina. Og det gør i hvert fald, at jeg ikke selv har investeret i BIT, selvom de laver nogle flotte modeller. Så er det for mig i hvert fald at et af de største markeder, der er de ikke repræsenteret. Og det kan jo altså blive, det gør det svært, at de får dem og måske skalere så godt op, hvis ikke de er på sådan så stort. Kunne du overveje at sætte dine penge i BIT ellers? Ja, det altså jeg er ikke så meget for at investere i kinesiske selskaber. Netop kvæg de her spændinger der er, og Taiwan-krisen og så videre. Man kan sige, hvis Kina vælger at gå ind i Taiwan, så er vi alle sammen screwed alligevel, undskyld sproget. Så der er det nok, der er ligegyldigt, man har Tesla eller BIT, hvad det er. Men ja, det er nok noget moralsk, ja. Derfor, at jeg ikke er så meget for. Yes. Vi er nødt til at lukke os nok snakken der. Vi kunne simpelthen have snakket meget, meget længere tid om det. Men tusind tak til dig, Anders Bæk. Tak til dig, Michel Nørgaard. Tak til dig, Lav Svendsen. Og tak til Jens Marot ude i teknikken. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.